program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 16 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie katastrofy smoleńskiej. Polska przedstawi dziś w Brukseli swoje racje i odpowie na zarzuty dotyczące sporu konstytucyjnego, zapowiada szef MSZ. Konserwatywny burmistrz Teheranu niespodziewanie wycofał się z wyborów prezydenckich w Iranie. Prokuratorzy ze specjalnego zespołu wyjaśniającego katastrofę smoleńską wezwali na przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska. Szef Rady Europejskiej ma stawić się w prokuraturze 5 lipca. Sprawa dotyczy możliwych zaniechań ze strony polskich władz, do których mogło dojść po katastrofie smoleńskiej, tłumaczy rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokuratorzy zespołu numer 1 prokuratury krajowej wezwali w charakterze świadka pana Donalda Tuska do postępowania prowadzonego w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, polegającego m.in. na nieprzeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W kwietniu Donald Tusk, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, zeznawał w stołecznej prokuraturze w śledztwie dotyczącym współpracy polskiego kontrwywiadu i rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Polska przedstawi w Brukseli swoje racje i odpowie na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące sporu konstytucyjnego, zapowiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dyskusja o prowadzonej przez Komisję procedurze przeciw Polsce będzie tematem spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. O dyskusję wnioskowała Komisja, bo uważa, że w Polsce dochodzi do łamania zasad państwa prawa. Szef polskiego MSZ-u powiedział, że w Polsce nie dzieje się nic, co uzasadniałoby procedurę i debatę. Przedstawimy inne zdanie, przedstawimy kontrargumenty i będziemy się domagać, żeby w wszystkich dokumentach komisji uwzględniano nasze odpowiedzi, nasze uwagi, które były przedstawiane na każde pytanie, każde pismo komisji. Minister Waszczykowski powiedział też, że Polska będzie się domagała, by we wszystkich dokumentach komisji podkreślano, że problemy z Trybunałem Konstytucyjnym zaczęły się jeszcze za poprzedniego rządu, kiedy Sejm ubiegłej kadencji dokonał zmian personalnych w Trybunale niezgodnie z prawem. Konserwatywny burmistrz Teheranu niespodziewanie wycofał się z wyborów prezydenckich w Iranie. Tym samym zwiększył szansę innego konserwatywnego polityka popieranego przez Ajatollahów. Kluczowe dla przyszłości tego kraju wybory zaplanowane są na piątek. Jeszcze do niedawna wywodzący się z obozu umiarkowanego prezydent Iranu Hassan Rouhani mógł być pewien zwycięstwa w wyborach, a tym samym reelekcji. W ostatnich tygodniach coraz więcej poparcia zyskuje jednak kandydat konserwatywny, popierany przez ajatollahów Ebrahim Raisi. Teraz z wyborów wycofał się konserwatywny burmistrz Teheranu Mohammad Bagher Ghalibaf. Zaapelował on o głosowanie na Raisiego, co może znacznie zwiększyć jego szanse i tym samym odebrać przewagę prezydenta Rouhaniego. Część Irańczyków, którzy przed 4 laty poparli obecnego prezydenta i byli zadowoleni z podpisanego 2 lata temu porozumienia nuklearnego ze światem, jest teraz rozczarowana, że wbrew zapowiedziom otwarcie na świat nie spowodowało poprawy sytuacji gospodarczej. Nieoficjalne sondaże sugerują, że prezydent Hassan Rouhani wygra piątkowe wybory, ale nie jest pewne, czy przekroczy próg 50% poparcia, czy też potrzebna będzie druga tura. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I całkowicie zmieniamy temat. Długo niedoceniana bliskość fizyczna matki z dzieckiem już dawno została dostrzeżona przez lekarzy. W 2003 roku Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła kangurowanie jako jeden ze standardów postępowania medycznego. W Polsce regularne przytulanie noworodka wprowadziły szpitalne oddziały neonatologiczne i nie jest to, jak sądzi większość, noszenie niemowlaka w chustach, tylko kontakt skóra do skóry, mówi ekspert rozpoczynającej się dziś kampanii Rodzice Kangury Grażyna Grudzień. Ta kampania też jest między innymi po to, żeby tą pomyłkę naprawić. Niektóre położne nie są zbyt entuzjastycznie nastawione do chustonoszenia, natomiast jeśli chodzi o kangurowanie, musi być kontakt skóra do skóry. Uspokaja się i mi to sprawia przyjemność, myślę, że jej tak samo. Taki wcześniaczek, który jest odłączony od swojej mamy, musi być w inkubatorze, musi mieć podłączone kroplówki. Doktor Beata Pawlus kieruje oddziałem neonatologii w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. Potrzebuje swojej mamy dla poczucia bliskości. Wtedy wykorzystujemy mamy do kangurowania w każdej wolnej chwili, a wcześniak ma poczucie bliskości, ma poczucie bezpieczeństwa i ma motywację, żeby zdrowieć. Kangurowanie zalecane jest przede wszystkim niemowlakom, także tym z donoszonej ciąży. Może je stosować zarówno mama, jak i tata. To był serwis Trójki. Dziś pogodnie na zachodzie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a także lokalnie burze. Od 17 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS.

bitches hanging on the boys. We got to keep it up, we got to bring noise now. Yo, what's now? Hear the drum, give it, give it, give it. Now it is strident bad, brutal beast. Got the Latin horror industry. No, whether with the you do the bars of entry. But they walk to sleep in ill praise, present grass and magic. Islands standing thousands, locked in, believe me. Seeking you shall find, leave for another traveling optic, bitch. What, return in the mirror maze. So what you thinking about? What you thinking about it? Yo, Requiem, tell me what's up, what's your version? Yeah. The way your love got me twisted is arrhythmic. Heart skipping beats but feeling ace like mystic. The way we lock in love is like a fist is tight and completed. Hard to describe the feeling. Marvin called it sexual healing, how we connected. You make my mind do backspins like cats on 40 deuce. Somewhere between heaven and earth, you and I found truth. Now what about you? What about you? You know what I mean? You know? Yeah, what about you? I wanna know. Yo, you know how I feel? True that. Tell me. I need to know. I just need to know. Feel me? Time slows down. Sick. And we break it down like this. Stop. I know it's hard. Matter of fact, this love is an art we trying to master. Every time we hit that spot, it's like life moves faster. Like we photons, time traveling. Sunshine through veins like heroin. Shorty, open your heart and let me in. I got galaxies for you and remedies to soothe what's been painting. I guarantee you sunshine for every day it's been raining. And you're like, what you think? You got time for a brother? Now what you think, man? What you think? Yo, you got time? Matter of fact, take that clock and make an hour for me, man. Requiem, you did it. And now we're about to pass it on to Mr. Sean Palmer. Yo, Sean, you gotta bring these people back to the surface of the sun. So you all better spread your arms wide open. Tell me, something's going round now. Cause lady, you're in my arms, and I can feel your heart in my head. I can feel everything making sense. My life, my heart, my everything. To do tej podróży i do tej podróży, w której jest teraz Macao Wyro, gdzieś tam daleko w kosmosie, dołączył się zespół Metronomy ze swoim nagraniem już trochę dojrzałym, czy też starszym, i sam Macao Wyro w utworze Backspins. Ostatnio na antenie wspólnie z Envim przypomnieliśmy ten utwór i pomyślałam, że dzisiaj w nocy on zabrzmi bardzo dobrze, bo to spotkanie, raz jeszcze powiem, poświęcone pamięci Maceo w trzecią rocznicę jego śmierci przyniosło bardzo dużo wspaniałej muzyki. Czy to była muzyka bitowa, czy to był jazz, czy to było nowoczesne podejście do jazzu, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że spotkanie wywarło bardzo duży wpływ na to, co dzisiaj będzie słychać na antenie, bo po prostu inaczej te zespoły i te utwory nie chcą się poukładać. Więc teraz grupa, która jako niespodzianka pojawiła się podczas tego Tribute to Maceo, nazywają się Electro Acoustic Beat Sessions i już za dwa dni, bo w środę, ukazuje się ich płyta, która dedykowana jest Krzysztofowi Komedzie. To są listy do Krzysztofa Komedy, a jest to także muzyka Krzysztofa Komedy. Utwory mniej znane, mniej oczywiste i oczywiście podejście do tych utworów właściwe tej grupie. Podejście, no, nie na kolanach. Absolutnie nie. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję. Staro brania, butelki kupuję. Staro brania. Kolejny tu brudno. Kolgany, ubrania. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Kupuję. Naprawdę odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Thank you. Definition of loving. Bitches ain't shit, pussies get licked. The play on, play up, what's your magic trick? Bleak winds of your soul. Chilling kids so you reach your goal. Oh, you don't know what you're doing. Man in the shadow gives you cueing. All you do is maintain yourself. Put the money in the bank, yeah. Ain't got time for you really. Soon you'll be gone, you remain kid silly. Mercy, I don't wanna be you. So how they gonna see you? Children are in danger. Mercy, I don't wanna be you. So how they gonna see you? Children are in danger. Of the new generation, little ones take a seat and embrace ya. Meaning you gonna dance like you wanna. Mambo pills so they quit marijuana. If you're conscious enough about the prize, I can show you a billion fake smiles. Do you care or you still want the bruise and clear the way, don't disturb evolution. Electroacoustic Beat Sessions i Nightmarks, zespoły, które są także połączone rodzinnie, czy też członkami i wszystko tutaj się zgadza. Nightmarksi także mają nową płytę, ona ukaże się nieco później niż płyta Electroacoustic Beat Sessions. Nagranie Danger zapowiada nową płytę Nightmarksów. To jeszcze grzebiemy w przeszłości i trzymamy cały czas podobny nastrój. Emadę, jego też widziałam wczoraj w nocy. Jesteś tylko gościem mojej samotności. Daj jej się objąć, ona zajmie się tobą, zajmie się światem twoim, znajdzie ci miejsce na brzegu snów moich. Ja w nich widzisz tonę, tylko stopą sięgam brzegu czasem. Oczy mam zmęczone patrzeniem w jej głębie. Ona w próżni zamyka mnie. Jesteś tylko gościem mojej samotności. Daj jej się objąć. Ona cię w siebie przyjmie. Znajdzie ci miejsce. Nada ci nawet imię. Ja jestem za głęboko. Ja jestem za głęboko. Wybacz mi, ale powietrze mnie dusi. Mówisz, że nie ma mnie wcale. Może to prawda dla ciebie, dla mnie. Mi prawda nie smakuje. Leżysz blisko, taki prawdziwy. Ja cię nie widzę, nie czuję. Mam głowę zajętą. Rodzą się w niej światy. Tylko gościem mojej samotności. Daj jej się objąć. Ona zajmie się tobą. Zajmie się światem twoim. Znajdzie ci miejsce. Right. conversation, you will be the one who cannot talk. Though your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. Yeah, they're the ones who spit at you. You'll be the one screaming out, don't leave me high. MAD, gościnny udział Izy Kowalewskiej w tym przepięknym utworze Jesteś Tylko, a potem Pit Kazma i Bilal, jeden z ulubieńców Maceo Wyro, utwór High and Dry. Cały czas delikatnie, cały czas w oparciu o takie klasyczne dźwięki muzyczne, cały czas także z głosem. Tym razem odezwie się Kendrick Lamar. That's gonna get you killed. But pride's gonna be the death of you. In another life, chasing, whale chasing, new worldly possessions. Flesh making, spirit breaking, which one would you listen? The better part, the human heart, you love them or dissect them. Happiness or flashiness, how do you serve the question? See, in the perfect world, I would be perfect world. I don't trust people enough beyond their surface world. I don't love people enough to put my faith in man. I put my faith in these lyrics, hoping I make a band. I understand I ain't perfect, I probably won't come around. This time I might put you down, last time I ain't give a fuck. I still feel the same now, my feelings might go numb. You're dealing with cold thumb. I'm willing to give up a leg and arm to show empathy from. Pity parties and functions are you and yours. A perfect world, you probably live another 24. I can't fake humble just cause your ass is insecure. I can't fake humble just cause your ass is insecure. Probably won't be insensitive. Cold as December, but never remember what winter did. I wouldn't blame you for mistakes I made or the bed I laid. Seems like I point the finger just to make a point nowadays. Smiles and cold stares, the temperature goes there. Indigenous disposition, feel like we belong here. I know the walls, they can listen, I wish they could talk back. The hurt becomes repetition, the love almost lost that. Sick venom in men and women overcome with pride. A perfect world is never perfect, only filled with lies. Promises are broken and more resentment come alive. Race barriers make inferior, you and I. See, in a perfect world, I choose faith over riches. I'll choose work over bitches. I'll make schools out of prison. I'll take all the religions and put them all in one service. Just to tell them we ain't shit, but he's been perfect world. Maybe I wasn't there. baby, if it's all you want, leave me alone. Leave me alone. So maybe then we're better off. Well, maybe if it's all you want, leave me alone. Leave me alone. Jest cały czas mój ulubiony utwór na najnowszej płycie Kendricka, nagranie zatytułowane Pride, a potem Solange sprzed lat. Tytułu nie wypowiadam, bo jest w nim brzydkie słowo, ale już je zapisałam na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, tam jest zakładka audycje i dwie litery PS. Cały czas jestem myślami w tym klubie, gdzie tak bardzo dużo ludzi przyszło wczoraj w nocy, aby powspominać Maceo. Ludzi, których często nie widziałam od wielu lat, a gdzieś kiedyś połączyły się nasze ścieżki w innym radiu, w innym życiu, w innej muzyce. No i to jest z całą pewnością wartość, czy też z całą pewnością to, że wszyscy chcieli przyjść, zawdzięczamy właśnie Maceo. To biegniemy teraz jeszcze przez muzykę, która z pewnością by mu się podobała. Mr. Taxman, it's been a long time, I'll be back again. The birds and the bees be attracting her. The pretty little flowers on the racks blend. Filled with meaning, sip the Riesling. I'm thinking about white, the match the season. Let's visit the garden, the river parks. Bring it to your eyes, deliver the hops. Do you remember me? Do you remember me? Miss Hillary, do you remember me? I'm going overseas. Come fly with me, I'll give you. please, your lovers come over me. Attacking me viciously in a sweet way that's loving to me. Gifts, some diamond rings, a car, that's nothing to me. You send a picture, her mail package, something to me. Have a cup of my tea, all the suckers should leave. Baby, I'm no sucker, I'm free. Hate your numbers to me. You send a picture, I send a picture, that's comforting me. Star gets lonely at night, only in moments of bright. Just can't get enough of us, it's a side night. The moon is saying something to us, how our time's bright. Her eyes set, lips are the softest. It's going to win, nigga, driven by the forces. It's laying the wind, nigga, driven by the forces. Miss Hillary, do you know me? I'm going overseas. Come fly with me, I'll give you all. I'm going overseas. Come fly with me, I'll give you all. I'll give you all, my dear. I ache for you, this heart of mine. Don't be afraid, do crack smile, my dear. She said to me, what the tragedy, live happily in life throughout the years. I ache for you, this heart of mine, don't be afraid to crack a smile, my dear. Oh, he said to me, what a tragedy, live happily, live life throughout the years. Thank you. that you just left me. Come back and undress me. Theophilus London, amerykański raper z gościnnym udziałem Devonta Hynesa, czyli Blood Orange, i ponownie Solange w tym utworze wystąpiła. I Wilma Archer. Wilma Archer to jest brytyjski kompozytor, który ma taki kobiecy pseudonim, bo podobno tak do niego mówili. Do Williama mówiono Wilma w szkole. Różne rzeczy się dzieją w szkołach. W jego utworze gościnnie pojawiła się Amber Mark. To raz jeszcze metronom. Jakoś tak dzisiaj wyjątkowo ciągnie mnie w ich stronę, ale to nie będzie nagranie w wersji oryginalnej. Breakboat Remix.